Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitap içerisinden Kastamonu mektuplarından okuyacağız. 127. mektuba gelmiştik. Üstad bu mektuba şöyle başlıyor. Aziz Sıddık kardeşlerim, İzzet-i Diniyesini ve İslam'a sadakatini ispat etmiş kardeşlerim demek. Ramazan-ı Şerif'in bu son 10 gününde Kadir Gecesi inşallah Risale-i Nur dairesinde tecelli edecek ve etmiş. Pek çok talebe Kadir Gecesini arayınca onlardan biri, ikisi, üçü, beşi değil, belki yüzlercesinin bu geceyi bulmuş ve yaşamış olduğundan ve bu gecede bütün nur talebelerine, hizmet arkadaşlarına dua ettiği için herkes hakkında bu Kadir Gecesi bereket ile tecelli etmiş sayılır. Bu tecelli ile her bir hakiki şakirt, talebe o hakikate hissedar olur Kadir Gecesi sevaplarına. Bu mektubunuzda adı geçen kıymetli kardeşlerimizin selamlarına karşılık bizler de binler selam ediyoruz ve halis ve müdakkik ve ince fikirli kardeşimiz Hasan Atıf'ın müstesna kalemiyle bizlere hediye ettiği gayet güzel risaleleri güzelce ve süslü olarak ciltlettirdik. Buradaki kardeşlerimiz o kitapları okuyacak ve okutacaklar. Kitaplar ellerde gezdikçe, okundukça ona çok sevap kazandıracak. Bir ihtara binaen size bu hafta, bu defa gayet muhtasar, kısa bir hakikat gönderildi. Hatta ehli dalaletin kendilerine perde ettikleri bazı saf dil sofileri ve hocaları riya gösteriş damarından kullanacaklar ve bize böyle hücum edecekler. O gönderilen parça böyle hücumlara nasıl karşılık vereceğimizi gösteren esasları ihtiva ediyor. Evet değerli kardeşlerim, zaman zaman ehli küfür, ehli dalalet, saf dil bazı kimseleri, Müslümanları birbirlerinin aleyhinde kullanmayı pek severler. Ve riya gösteriş ve bazen menfaat damarından yakalanan böyle adamlar, böyle hocalar da gayet halis bir niyet ile hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de bulunan hizmet kahramanlarının aleyhinde bazen çalışırlar. Bunlar ola gelmiştir maalesef. Üstadımız Üstad Bediüzzaman ta bundan 60-70 sene önce, belki 80 sene önce yaşanmış olan bir hadise üzerine o mektubu yazmış. Ama ondan 70 sene sonra da böyle şeyleri gördük maalesef. Ehli küfür Müslümanın Müslümana vurmasını pek seviyor. Bu noktada yapılacak en güzel iş, kardeşinden bir zarar görsen de cevap vermemek, susmak ve karşılıklı bir kavga, bir vuruşma içerisine girmemek. 128. mektupta Üstad şöyle diyor. Aziz Sıddık, halis, muhlis kardeşlerim. Evet bu sözler ile kendi hizmet arkadaşları olan kardeşlerini İzzet-i Diniye'ye sadakate, ihlasa, halis ve muhlis olmaya davet ediyor. Ve Kur'an hizmetinde ciddi, hakiki arkadaşlarım. Ciddiyete ve hakiki arkadaş olmaya çağırıyor. Cenab-ı Hak bizleri de hem üstada hem şimdi birbirimize kardeş eylesin, hakiki kardeş eylesin. Hakiki kardeşliğin, arkadaşlığın, davaya sadakatin, İslam'a sadakatin hakkını vermeyi nasip eylesin. Bu yakında hem Isparta'da hem bu havalide Risale-i Nur'un ihlas lemaları yayılmaya ve şevkle okunmaya başladığından bir iki küçük hadise sebebiyle şiddetli bir ihtar kalbe geldi. Riyaya dair 3 nokta yazılacak. Birincisi, farz ve vacipleri yerine getirmek riya gösteriş olmaz. Evet, tam bu noktada söylenecek söz, farzların üzerinde farz olan iman hizmeti. İnsanların la ilahe illallah demelerine vesile olma, vasıta olma hizmeti, bunu yapmak ve bunu konuşmak, anlatmak katiyen riya ve gösteriş olmaz. Kendi imanını güçlendirmek ve başkalarının imanını güçlendirmek, bu yolda çalışmak da gösteriş olmaz, riya olmaz. Ayrıca İslamiyet'in alameti, şeairi olan, mesela ezan okumaya, sünnet-i seniyyeyi yerine getirmeye, Efendimizin sünnetlerine uymaya ve haramları terk etmeye riya gösteriş giremez. Haramı terk edersin, gösteriş için terk ediyor denilmez, denilemez. Gösteriş için bile günahtan sakınsan, günahtan sakınmış olursun. Böyle güzel amelleri göstermek riya olmaz. Meğer ki bir adamın hem imanı zayıf hem fıtraten riyakâr ise, yani onu alıkoyamazsın, o riyaya düşebilir. Ama normalde böyle bir şey mümkün değildir hemen hemen. Hatta İslam şeairi, yani İslam'ı hatırlatan ezan gibi, cami gibi vesaire olan ibadetleri, açıktan yapmak, gizlemekten çok daha sevaplı. Namaz kılmak, abdest almak, Bismillah demek. Evet. Gizli olacağına açık olsun. Bunun açıktan olanı daha sevaplı. Neden? İslam'ın dipdiri ayakta ve hayatta olduğunu herkese gösterdiği açısından, İslam'ın yaşatılması açısından. Hüccetül İslam İmam Gazali rahmetullahi aleyh gibi zatlar bunu böyle söylüyorlar. Şahsi nafileleri göstermeden yapmak çok sevaplı olduğu halde, şeaire temas eden, yani İslam'ın ana konuları, farzları gibi ibadetlerde, özellikle böyle bid'alar zamanında sünnete uymanın yüksekliğini gösteren ve böyle büyük günahların açıktan işlendiği bir zamanda haramlardan uzak durmak ve takvayı göstermek değil riya, hatta gizlemekten çok daha sevaplı ve halistir. Böyle zamanda imanın ve ibadetin ayakta tutulması ve insanların buna teşvik edilmesi lazım. İkinci nokta, insanları riyaya sevk eden sebepler şunlardır demiş. Şunlar olabilir. Birincisi, zaaf-ı imandır. Allah'ı düşünmeyen sebeplere perestiş eder. Sebep olanlara adeta tapınır. Kimden iyilik bekliyorsa onun ayağını öper, ama esas iyiliği veren, iyiliği planlayan, sebepleri hazırlayan Allah'ı hatırlamaz. İmanı zayıf olanlar. Halka kendini göstererek riyakâr bir vaziyet alır, bundan kaçınamaz. Ama Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'dan aldıkları kuvvetli iman dersiyle sebeplere ve insanlara ibadet derecesinde bir değer vermezler ki ibadetlerine riya girsin. İkinci sebep, hırs ve tamadır. Hırslı insanlar, tamahkar insanlar, bunlar maddeten, maddi açıdan zayıf ve fakir insanlar, başkalarının ilgisini çekmek ve yardımlarını alabilmek için hırslanan tamahkar insanlar, riyakâr vaziyetlere girebilirler. Ama Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'dan aldıkları iktisat, kanaat, tevekkül ve kısmetine rıza dersleri ve imanın izzeti, evet, imanlarının izzeti inşallah onları riyadan ve dünya menfaati için hotfuruşluk yapmaktan men eder, oralara düşürmez. Üçüncü sebep, yani insanı riyaya, gösterişe sevk eden üçüncü sebep, şöhret hırsıdır, makam sevgisidir. Makam sahibi olmak, başkalarından üstün olmak, kendi akranları emsali arasında üstün duruma çıkmak gibi hisler, insanlara iyi görünme, bunlar yapmacık tavırlara sebep olur. Kendine haddinden fazla önem verdirmek ve zorlanarak layık olmadığı yüksek makamlarda görünme tarzını takınmak, işte bütün bunlar gösteriştir. Bir makama gerçekten layık olan, hizmet ettiği yerde işin hakkını verebilen insanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Ama bulunduğu yerin hakkını veremeyen, buna layık olmayan insan zorlanarak layık imiş gibi görünme yoluna girer. İşte bu da gösteriş, riya olur. Risale-i Nur talebeleri ben değil biz dedikleri için, yani benliği, bencilliği, enaniyeti bırakıp Risale-i Nur dairesinin şahs-ı manevisinin hesabına çalışmayı daha değerli bulduklarından, ben yerine biz demeleri ve ehli tarikatin fena fişşeyh ve fena firrasul ve nefsi emmareyi öldürmek gibi riyadan kurtaran vasıtaların bu zamanda birisi de fena fil ihvan, yani şahsiyetini kardeşlerinin şahsı manevisi içinde eritip öyle davrandığı için inşallah ehli hakikatin riyadan kurtulduğu gibi onlar da bu sır ile riyadan kurtulurlar. Ama sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi, cemaat enaniyetine bile insanın düşebileceğini, biz derken bile biz enaniyetine, benliğine, bencilliğine düşebileceğini bize hatırlatıyor, ihtar ediyor ve onun için biz yaptık yerine Allah'ın lütfu keremiyle bu işlere mazhar olduk. Allah lütfu keremiyle bu işleri ihsan etti, bu güzellikleri ihsan etti diyelim. Evet. Üçüncü nokta, dini vazifeler itibariyle dini vazife yapanların elbette kendilerini halka güzel bir şekilde kabul ettirmek vazifeleridir, makamın iktizasıdır, gereğidir. Yüksek tavırlar ve vaziyetler hotfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Meğer o adam o vazifeyi kendi enaniyetine tabi edip kendi çıkarları için istimal ederse, o zaman işte o riya olur. Bir örnek veriyor üstad. Evet, bir imam imamlık yaparken sesini yükselterek Allahu Ekber der. Herkese sesini duyurur. Duyurması lazım. Bu hiçbir zaman riya olmaz. Fakat görevi dışında aynı tesbihatı halkın işiteceği kadar yüksek bir sesle okursa riya girebilir o ameline. Onun için gizli okuması daha sevaplıdır. İşte Risale-i Nur'un hakiki talebeleri dine hizmet ederken ibadetlerinde sünnete uymalarında, büyük günahlardan uzak durma tarzındaki takvalarında Kur'an hesabına vazifeli sayılırlar. Hizmetlerini açıktan yaparlar. Herkesi de çağırırlar. Riya olmaz. Gösteriş olmaz. Sünnet-i seniyyeye uyarlar. Bunda gösteriş olmaz. Riya yoktur. Takvalarında, günahtan uzak durmalarında açıkça gösterir ve öyle görünürler. Bunda riya olmaz inşallah. Meğer ki başka dünyevi bir maksatla Risale-i Nur'a hizmete girmiş ola, daha yazılacaktı diyor üstad bunun gerisi. Fakat bir tevakkuf hali kesti. Dersimize biz de burada son veriyoruz. Değerli kardeşlerim, yine başka bir Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.